وبركاته. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में कुल कितनी तालबात हैं? जी, हिदायत शरीफ निकालें। हमारे इस किताब का जो निसाब है वो किताब उन निकाह से लेकर किताबुल ऐमान के आखिर तक है। सबसे पहला जो किताब है वो किताब उन निकाह है। بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح یہ کتاب ثابت ہے نکاح کے بارے میں ہمارے ہدایہ کے مصنف جس کا نام کتاب کی ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے قرآن الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی چھٹی صدی کے مشہور فقہی عالم ہیں۔ مصنف کے حالات اور مصنف کے حالات، مصنف اور مصنف یعنی کتاب، حالات آپ جلد اول میں پڑھ چکی ہیں، ضرورت ہو تو کل میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ مصنف رحمہ اللہ جب کتاب الصلاۃ سے فارغ ہو گئے، اب یہاں سے نکاح کے مسائل کو ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ ہے قال النکاح ینعقد بالایجاب والقبول باللفظین یعبر بهما عن الماضی۔ فرماتے ہیں کہ نکاح ایجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے لفظ ایجاب باب افعال کا مصدر ہے، اوجب یوجب ایجابا، واجب کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایجاب سے مراد متعاقدین، بیع اور شراء میں یا نکاح میں نکاح کرنے والوں میں سے جس کا قول پہلے ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں. ایجاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایجاب اصل لغت میں واجب کرنے کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو آدمی سب سے پہلے کچھ کہے گا اس نے گویا کہ دوسرے آدمی کے اوپر واجب کر دیا ہے بولنا. بیع اور شرا میں ایک آدمی کہے یہ چیز میں بیچ رہا ہوں آپ پر, اب ظاہر ہے دوسرا یہی کہے گا کہ میں نے لینا یا نہیں لینا ہے. نکاح کے اندر بھی اسی طرح ہے. اور دوسرے کے قول کو قبول کہتے ہیں. تو نکاح ایجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے. اب یہ ایجاب اور قبول کسی غے سے ادا ہو تو فرماتے ہیں کہ ایسے دو الفاظ سے ہو جس کی تعبیر ماضی سے ہو, یعنی صیغہ ماضی کا ہو. نکاح ایجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے, اور یہ ایجاب اور قبول تو ایسے لفظوں سے ہو جس کی تعبیر ماضی سے ہو, یعنی صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہو دونوں صیغے, یا ایک ماضی کا ہو اور ایک مستقبل کا ہو. مستقبل سے مراد امر. یہ پہلا مسئلہ ہے. مصنف رحمہ اللہ نے آگے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ ایجاب اور قبول کے لیے, یعنی ایجاب اور قبول دونوں صیغہ ماضی سے کیوں ہوں, اس کی وجہ ذکر فرما رہے. ظاہر یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے. یہ ماضی کا جو صیغہ ہے وہ تو خبر دینے کے لیے ہوتا ہے, نکاح تو فی الحال کرنا ہوتا ہے. مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صیغہ ماضی اگرچہ اس کی اصل وضع خبر دینے کے لیے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے صیغہ ماضی کو انشاء کے لیے منتقل کیا ہے. انشاء کے لیے کیوں منتقل کیا ہے؟ انشاء کہتے ہیں جو چیز ابھی تک ثابت نہ ہو اس کو ثابت کیا جائے. مثلا نکاح ہے, بیع ہے, ابھی تک نہیں ہے, ابھی اگر کوئی کرنا چاہے یہ انشاء ہے. اصل تو یہ تھا کہ نکاح کے لیے کوئی ایسا لفظ ہوتا, کوئی ایسا صیغہ ہوتا جو جس سے جو صراحتاً حال کے معنی پر دلالت کریں, کوئی ایسا صیغہ ہوتا. لیکن ایسا صیغہ ہے نہیں, کیونکہ مستقبل یعنی فعل مضارع اس میں حال کے ساتھ ساتھ زمانے مستقبل بھی ہیں. فعل مضارے میں اگر فعل مضارے کا صیغہ استعمال کیا جاتا تو جس طرح فعل مضارے کے اندر حال والا معنی ہے اس میں تو استقبال والا معنی بھی ہے. ایسا کوئی صیغہ ہونا چاہیے تھا جو زمانے حال پر صراحتاً دلالت کرتا, لیکن ایسا صیغہ ہے نہیں. اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ایجاب اور قبول دونوں صیغہ ماضی سے ہو, پھر ہم نے اس صیغہ ماضی کو انشاء کے لیے منتقل کیا ہے اس ضرورت کی وجہ سے. جیسے جملہ دعائیہ کے اندر بعض اوقات یعنی اکثر اوقات فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, وہاں بالاتفاق فعل ماضی اگر جملہ دعائیہ میں آ جائے جی جملہ دعائیہ میں بھی فعل ماضی یہ فعل مضارع کا معنی دیتا ہے. اسی طرح افعال ذم اور افعال مدح نعمہ بئس وغیرہ یہ بھی فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں تک دیکھیں النکاح ینعقد, نکاح ینعقد کا معنی ہے اے یتحقق ہو جاتا ہے, بالایجاب والقبول ایجاب اور قبول سے, بلفظین یہ ایجاب اور قبول ایسے دو لفظوں سے ہو, یعبر بهما عن الماضی کہ تعبیر کیا جائے بهما ان دونوں سے عن الماضی ماضی سے, لأن صیغتا کیونکہ لأن صیغتا صیغہ ماضی و ان کانت للاخبار اگرچہ وہ خبر دینے کے لیے ہیں, وضعاً اصل وضع کے اعتبار سے ماضی کا صیغہ وہ خبر دینے کے لیے ہیں, فقد جعلت للانشاء شرعاً لیکن شرعاً اس کو انشاء یعنی حال والے زمانے کے لیے نقل کیا گیا ہے, دفعاً للحاجتی حاجت پوری کرنے کے لیے, حاجت دور کرنے کے لیے, وَيَنَاقِدُ بِلَفْزَيْنِ اسی طرح نکاح میں جو ایجاب اور قبول ہے یہ نکاح ہو جاتا ہے بِلَفْزَيْنِ ایسے دو لفظوں سے, يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي کہ دونوں میں سے ایک کی تعبیر صیغہ ماضی سے ہو, وبالآخر عن المستقبل اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ مستقبل یعنی امر سے ہو, مثل ان یقولا مثل ان یقولا زوجنی ایک آدمی دوسرے سے کہیں میرا نکاح کر دے, فیقولو بس دوسرا کہے زوجتک میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے, یا زوجنی مرد استعمال کرے زوجتک عورت استعمال کرے یا اس کے برعکس ہو. اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب یہاں پر زوجنی یہ پہلا کلمہ ہے جس نے استعمال کیا ہے اس کو کہیں گے ایجاب اور زوجتک یہ قبول ہیں. یہاں پر ایک یعنی ایجاب فعل امر ہیں اور قبول فعل ماضی کے صیغے سے ہیں, اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھے زوجنی یہ اگرچہ یہ پہلا کلمہ ہے ایک آدمی نے کہا زوجنی اس کو اصولی طور پر ایجاب ہونا چاہیے لیکن یہ ایجاب نہیں ہے, یہ ایجاب نہیں ہے. زوجتک یہ ایجاب اور قبول دونوں ہیں. اب سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ زوجنی میرا نکاح کر دیں, اس میں تو ایک آدمی دوسرے کو نکاح کا وکیل بنا رہا ہے, یہ ایجاب نہیں ہے ذہن میں رکھیں. دوسرا جو جملہ ہے زوجتک یہ ایجاب اور قبول دونوں ہیں. اب سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ ماتن نے تو کہا تھا کہ نکاح ایجاب اور قبول سے ہوتا ہے, یا یہاں پر ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی کلمے میں آ گئے ہیں، اصولاً یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. مصنف رحمہ اللہ فرما رہے کہ باب نکاح میں یعنی نکاح کے معاملے میں ایک آدمی نکاح کے دونوں طرفوں کا متولی بن سکتا ہے، ایک آدمی ایجاب بھی کر سکتا ہے اور ایک آدمی قبول بھی کر سکتا ہے. ایک آدمی دوسرے کو اختیار دے کہ میرا نکاح فلاں سے کر دیں، ایک طرف سے وہ ہوگا وکیل اور دوسری طرف سے ظاہر ہے وہ اگر اجازت دے تو اس کی طرف سے بھی وہ وکیل ہوگا. بیعہ میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی خریدنے والا بھی ہو بیچنے والا بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے. نکاح میں جائز ہے، بیعہ میں جائز نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ نکاح میں نکاح کے جو حقوق ہیں وہ موکل کی طرف راجے ہیں. ایک آدمی کسی کا نکاح کسی خاتون سے کر دیں تو نکاح کے جو حقوق ہیں وہ اس کے موکل کی طرف راجے ہیں. مثلا اس خاتون کا جو نان و نفقہ ہے یا جو مہر ہے وہ اس کے شوہر پر لازم ہے، نکاح کرنے والے پر لازم نہیں ہے. وکیل درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے، حقوق سارے کے سارے موکل کی طرف راجے ہیں. بیا کے اندر حقوق وہ وکیل کی طرف راجے ہوتے ہیں، مثلا وکیل نے پیسے دینے ہوتے ہیں، وکیل نے اس چیز پر قبضہ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی عیب نکل آئے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کر لیں. دیکھیں لأن هذا توکیل بالنکاح، کیونکہ یہ جو زویج نہیں ہے یہ تو توکیل بالنکاح ہے. اس جملے سے تو اس نے کسی کو نکاح کا وکیل بنا دیا ہے. والواحد يتولى طرفي النكاح، اور نکاح میں ایک آدمی نکاح کے دونوں طرفوں کا متولی سرپرست وکیل بن سکتا ہے. على ما نبينه ان شاء الله، اس کو ہم بیان کریں گے آگے فصل میں، مصنف اس کو ذکر کریں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنا نکاح کسی خاتون سے کرنا چاہے، ایجاب بھی خود کرے اور اس خاتون کی طرف سے وہ خود قبول بھی کرے، تو یہ بھی صحیح ہے. باب نکاح میں ایک آدمی دونوں طرفوں کا متولی بن سکتا ہے. یہاں تک دو باتیں ہو گئی، نکاح ایجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے. یہ ایجاب اور قبول دونوں صیغے ماضی سے ہو یا ان میں سے ایک ماضی سے ہو اور دوسرا مستقبل کے صیغے سے ہو. آگے دوسرا مسئلہ، احناف کے نزدیک نکاح، یہ لفظ نکاح سے اسی طرح لفظ تزویج جس کو شادی کہتے ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے، لفظ حبہ گفٹ سے بھی ہو جاتا ہے، تملیک، کوئی کہے میں نے اپنی بیٹی تجھے ملکیت میں دی ہے اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تملیک سے مراد نکاح ہی ہو، اور لفظ صدقہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی صدقے سے مراد نکاح ہی ہو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف اور صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے ہوتا ہے، باقی الفاظ سے نکاح نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے کہ لفظ تملیک سے نکاح جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نکاح کا کسی بھی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے، آپ نے اصول شاشی میں تفصیل پڑھی ہے. لفظ نکاح کا لغوی معنی ہے ضم، ملانا. اور پھر اس کو جمع کے لیے، وتی کے لیے لفظ نکاح منتقل کیا گیا، کیونکہ نکاح کے بعد یعنی نکاح اس معنی پر مشتمل ہے. اور اصطلاح میں، اصطلاح شریعت میں، وہ عقد، وہ معاملہ جو ایجاب اور قبول سے کے نتیجے میں ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ اصطلاحی معنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ تملیک نہ تو یہ نکاح کا حقیقی معنی ہے، نہ یہ اس کا مجازی معنی ہے، کیونکہ نکاح کا حقیقی معنی تو ملا مالک بنا، اس میں ملانا تو نہیں ہے، اور نہ یہ مجازی معنی ہے کہ ہم مجازن نکاح کا معنی اس سے لیں. یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. صاحب ہدایہ نے اگرچہ صرف لفظ تبلیغ ذکر کیا ہے، لفظ حبہ اور صدقہ کو بھی اسی پر قیاس کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ حبہ، صدقہ، تملیک سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نہ یہ نکاح کا معنی حقیقی ہے نہ معنی مجازی ہے. ظاہر ہے کسی لفظ کا معنی تب لیا جا سکتا ہے یا تو وہ حقیقت میں مستعمل ہوگا یا مجاز میں ہوگا، یہ نہ حقیقت میں ہے نہ مجاز میں ہے، یہ ان کی دلیل ہے. آگے پھر ہماری دلیل ہے، پہلے یہاں تک عبارت دیکھیں. وَيَنَاقِدُ بِلَفْزِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْحِبَّةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ، اور ہو جاتا ہے نکاح لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، اسی طرح حبہ سے، وَالتَّمْلِيكِ اور تملیک سے، لفظ تملیک، کلمہ تملیک سے، وَالصَّدَقَةِ اسی طرح لفظ صدقہ سے. نیچے محشی نے مثال دی ہے کہ کوئی خاتون کہے تصدقت لک نفسی، یا کوئی کہے تصدقت لک ابنتی. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج، نکاح صرف لفظ نکاح اور تزویج سے ہوتا ہے. لأن التملیک، کیونکہ تملیک یہاں ذکر اگرچہ صرف تملیک کا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی کو مالک بنانے پر دلالت کرے، چاہے وہ لفظ تملیک ہو یا حبہ ہو، گفٹ ہو. گفٹ کے اندر بھی تو جس کو دیا جائے وہ مالک بنتا ہے، صدقے کے اندر بھی. لیس حقیقتن فیہ ولا مجازن عنہ، یہ تملیک نہ نکاح کا معنی حقیقی ہے نہ اس کا معنی مجازی ہے. لأن التزویج للتلفیق، کیونکہ تزویج وہ تو چمٹنے کے لیے ہوتا ہے. والنکاح للزم، اور نکاح کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو ضم ہے، ملانا ہے. ولا ضم ولا ازدواجا، نہ ملانے کا معنی ہے، ولا ازدواجا نہ ازدواج یعنی چمٹنے کا معنی ہے. بین المالک والمملوک اصلا، مالک اور مملوک کے اندر بالکل، یعنی کوئی کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کا تجھے مالک بنا دیا ہے، اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک مملوک کے اندر نہ تو نکاح کا معنی ہے نہ تزویج کا معنی ہے، نہ معنی حقیقی ہے نہ معنی مجازی ہے، لہٰذا اس لفظ سے، لفظ حبہ تملیک صدقہ سے نکاح اور تزویج کا معنی مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جی آگے ہماری دلیل سمجھیں۔ ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ تملیک وغیرہ یعنی حبہ صدقہ وغیرہ یہ الفاظ نکاح کے معنی میں مجازن مستعمل ہے۔ آپ نے اصول شاشی میں مجاز کے علاقات میں سے ایک علاقہ پڑھا ہے، علاقہ سببیت۔ تو تملیک، حبہ اور صدقہ یہ نکاح کے معنی میں مجازن مستعمل ہے علاقہ سببیت کی وجہ سے۔ اب کس طرح علاقہ سببیت کی وجہ سے یہ مجازن مستعمل ہے اس کو ذرا سمجھے، یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے۔ تملیک یہ ذرا لکھیں یا کتاب کی طرف دیکھیں، کتاب میں موجود ہے۔ تملیک ملک رقبے کے واسطے سے ملک متعے کا سبب ہے، محل متعہ میں۔ اس عبارت کو ذرا لکھیں اور پھر میں مثال سے بات کی وضاحت کر لوں گا۔ تملیک ملک رقبے کے واسطے سے ملک متعے کا سبب ہے، محل متعہ میں۔ تملیک ملک رقبے کے واسطے سے ملک متعے کا سبب ہے، محل متعہ میں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی باندی کے رقبے کا مالک ہو جائے، باندی کی ذات کا مالک بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے جب آدمی باندی کا مالک بن جاتا ہے تو مالک بنتے ہی وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر مل کے رقبہ آ گیا، یعنی آدمی باندی کی ذات کا مالک بنا اور ذات کے ضمن میں متع بھی حاصل ہو گیا، اور مل کے متع جس طرح اس صورت میں حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی نکاح کر لے اسے بھی مل کے متع حاصل ہوتا ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کا، حاصل کرنے کی قوت۔ یہ جس طرح نکاح سے ہوتا ہے اسی طرح باندی خریدنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اگر وہ باندی اس کی حقیقی بہن یا یعنی محرمات میں سے نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ لفظ تملیک یہ سبب ہوا، لفظ نکاح یہ مسبب ہوا۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا مجازن درست ہیں، اس کے برعکس الٹ درست نہیں ہے۔ سبب بول کر مسبب لینا یہ جائز ہے، لہذا تملیک وغیرہ الفاظ سے نکاح کا مراد لینا یہ جائز ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔